ورپسې آخرنی دلیل عقلی بیانی په نفي د شرک شرک په تصرف دا ټول کارونه الله تعالی کوي. کوم ذات چې دا کارونه کوي هغه معبود دی بل څوک نه. ان الله بیشک اللہ تعالی چې دے فالق الحق چونکے د دانو دے ونوا او چونکے د اڑکو دے. حب جمع د حبتون دا جن سره معنا کوي او نوا هغه جمع د نواتون دا جن سره معنا کوي. حبا لکه د اورګوشو دانه شوه لکه د غنمو دانه شوه لکه د جوارو دانه شوه او نوا اڑکے لکه د کجوري اڑکے دا بادام اڑکے شو او دارنگی دا آم اڑکے شو دا اللہ تعالیٰ کوچے او دا دین تیغ رو بچ دا دین اون رو بچ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چلے فالق الحق چون کے دا دانو دے ونوا او چون کے دا اڑکو دے للانبات دا سرغنی دا پاس یخرج الحیا او باسی ژوندي لرا من المیت د مړنا ومخرج المیت او راایستونکی دی بیجان لرا من الحی د ژوندي نه. مخرج المیت من الحی د دې اتو کوکی فالق باندې ان الله فالق الحق والنوا ان الله مخرج المیت من الحی. نو دغه وجه نه کسب ذکر کړل چې دا نه ذکر شي او که په یو پرجو باندې اته کو نو بیا رسول یو خرج الحج من المیت و یو خرج المیت من الحج. د حی او د میت پروان دغه تفسیر راته شوی یو د جمهور په حواله او یو د حسن بصری رحمه الله په حواله هغه دلته ذالکم تغذات الله الله تعالی علی فانا تؤفقون فسترنگی ارول سیتا سود توحید داغنا فانا فکیف تصرفونا عن توحیدون. فالق الاصباح چونکے دسبا دے وجعل اللیل او گردول اللہ تعالی شبی لرا سکنن وقت سکون سکنن وقت سکونن. الله جل جلاله د تیاری سینه اوش دی او د هغې نه سبا راوبچ دکه شا کې الله جل جلاله د شرک هغه تیاره اوش دی او هلته کې څه پیدا کړي د توحید رڼا پیدا کړي دا د الله جل جلاله کار. وجعل الليل او غرغردا الله تعالی شپې لرا سکنن وقت آرام والشمس والقمر او غرغور دي الله تعالی انور او ثم يرى حسبانا علی الحساب حسبانا اے آلتین للحساب دو آلی دو پارا دے حساب کتا اس کمائے پیدا کرے گا دو پارا دو کمری کلینڈر او نوری پیدا کرے گا دو پارا دو شمسی کلینڈر. ذلك تقدير العزيز العليم ذلك دا مذكورا نقشدا تقدير العزيز العليم دا نقشدا تخالق او دا عالم خدای دا تقدير نمراد پورا دا کائنات نقشدا او تقدير ویلم چې دا کائنات نقشدا چې دا الله تعالی پیدا کړل سب کیږي سب نه کیږي. دا د کائنات خاکا ده بس د الله جل جلاله په علم کې څه به کېږي څه به نه کېږي. وهو الذي دا الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم النجوم في بذور دي ساتو دفارا سور سور لرا لتهتدوا بها في دفارا تتاسو راهمائي حاصل وي بني سرا في ظلمات البر فتيرو تو خوش کي کي والبحر او فتيرو سمندر کي نتيجه کي امام نصير رحمت الله عليه د ظلمات معنا په مشتبهات او طرق باندې کړی دا لاري د سګړې وړي پہچان نکېږي نه الله تعالی د رستوري پیدا کړی هغه سره د لارې تعین کړي قد فصلنا الآيات بتفصيل سرا تفصيل سرا بيان كلمه من آيات نور لقوم دفرد اخر کو يعلمون كي پوری وهو الذي ذكرها ذات انشاكم كي پیدا کری تاسو من نفس واحده من نفس يونا كي ادم عليه السلام او ده نفس اثبات کو جنس پاندونتی من انفسكم اي من جنسكم ونوعكم نو د یو جنس نه د یو جنس نه د یوې نوې نوې نه تاسو او د آدم علیه السلام نوع یو ده چې هغه نوع انسانی ده فمستقر فلکم مستقر و مستودع مبتدا خبر مقدم مطلوب باشه فلکم مستقر و مستودع تاسو د پاره مستقر دی تاسو د پاره مستودع دی مستقر جای قرار مستودع جای امانت دای په معنا غانې په لږ دي مراد څه نه ده نه پای کې څه اقوال یو قول دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایمانا کئی فَمُسْتَقَلُمْ فَسْتَعْضُرُ فَارَ آزَائِدَ قَرَارِلِ اَخِرْ رَحِمْ فَرَحِمْ بَمُوْتِ وَمُسْتَوْدَعُمْ اَوْسَعْضُرُ فَارَ آزَائِدَ اَمَانَتِ اَخِرْ قَبْرِ اِلَا اَنْتُبْ عَسُمِ نا مستقر نا مراد رحیم بموت او مستودع نا مراد قبر سعید ابن جبیر ایمانا کئی رحم اللہ فمستقر ساتر پارا زائد قرار دے فی ہر حامل امہات ومستودع ساتر پارا جائے امانت دے اے فی اسلاب الاباد تو مستودع نا مراد دفتاران و شاگانی حسن بدری رحمت اللہ نے ایمانا کرے فَمُسْتَقَرٌ سَاتُ دَفَارَ زَائِدَ قَرَارِدِ اَيْكِلْ قَبَرْ وَمُسْتَوْدَعُنْ سَاتُ دَفَارَ جَائِ اَمَانَتِ اَيْكِلْ دُنِيَا مستقر نمراد قبر او دا مستودع نمراد دا دنیا او بعد مفرقین و فتیق بلکل ذکر کر رہے فَمُسْتَقَرٌ سَاتُ دَفَارَ جَائِ قَرَارِدِ جَنَّتِ ومستودع او ساتو دفارا جائے امانت سے پھر قبر او جادا مستقر نہ مراد او دنیا رکھتے گا او ده مستودع امراض قبر یا ده مستودع امراض آخرت قد فصلنا الآيات بتفصيل سرا تفصيل سرا بيان کر دے منگا یا سنو لرا لقومی يفقهون ده فرد آخر کو چکوئے گی وهو الذي ذل تراها ذات انزل من السماء تنازل كريدي دوريا تناما ان اوبا فاخرجنا به فضمنا رايك دي فدي اوبو باني نبات كل شيء انزل غني دار يوشيس هر يوشي لرا نبات اغتب تدائي ذر غني تبريش اغتب تبريش بالكل اردو کی جو اتاس قوم پلگرش ابتدائی کی کم تیغ رو دی بلکل دستنی پشانتی فا اخرجنا بهی نفس منگا رایستل دے بهی پدا و خبو باندی نبات کل شے انتیر دہر یوشے او کسر تا خوبن دے باران نکی دے مکا بات نکوا ندر کا دستنی پشانتی باری ایخ دوان نکی دکی دکی دکی دکی دکی دکی دکی دکی دکی دکی دکی دکی دکی تب وای دې دا سیمټو پلیکسر ورکاو څه څه مطلب دی او چې بارا پوښي ننر ماشي دا که د تیر دراو دې په صلاحیت کې پیدا شي وا اخرجنا انه پس منګارا یتلې دې منه هو دغه تیغنا منه کې زمير نه بات راځي ځکه بیا دا تیر د نورې تبدیل په اړه دی فأخرجنا منه فزمنگا را يسلل جدار تيغنا قدرا شن إلرا شن بوده أغتنا را سموش كم شن بوده نخرج منه جمنگا را باسود ده شن بودنا خفا متراكبا دانيش وري فيو بلباني آغا شن بوده أو أغبيا سونيكي أغبيا وديونيكي او په هغه وږي کې په یو بل باندې څورې څورې دانې راځي حبا دانې متراکبا تراکب نه دی او تراکب درکوب نه دی د په یو بل باندې څورې د پور د پاسه پور پور په پور د پښتو تعبیرات څه کوي ښا ځکه دا کده پښتو ده او امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ آسان مانا کرلے حبا متراکبا اے سنبولا وگے راو باتو منگا تدکا شنکینا وگے او پدکا وگی کی دانی پور کو پور بانی گیا یو دو بلن پاس سواری سر اللہ نے دیگر روح کو رب دا پا فسدل کے خان پا غنمو کی خجوارو کی پور بلو کی او پاتې چې باغات نو ورپسې د باغاتو تصویر ومن النخل واخرجنا من النخل اخرجنا وثمرات الجنة من كنوان دانية أغا مقتدارة أو من النقل خبر مقدم ومن النقل أو ذكى جرنا من سبعها دغطو داغنا كنوان دانية كنوان غنشيبي دانية نزي نزي من طول رها دا قدر سے من النخل نا نخل دا کجوری کوتے دے او طلعا دا سان گوتا گرے کچا کچا سان گی کہ نمی نمی پانی کری او کنوان آجم دا کن ون دا او کنوان غنجی دا گرے لکہ سرنگی کنوان آجم دا کن ون دا الاخران دي تبليش دانية راكتي من دي نزي دوتنون دي نمن طلعها كاب درد دي من النخل نتسان دا آسانا إلى بارة كبارة تاتي ومن طلع النخل كنوان دانية ومن طلع النخل أو ذا سامبو ذا كجونا كنوان دانية غنجيري نزي نزي يا دانية كمان دانية من المتناظر کرانتی راځو کوم کیدا نو چې کوم کس هغه دا کجوري را شکول غواړي نو هغه ته څه تکلیف نه دته باران دي او یا دانیتون دانیتون نزیب یو بلتا نزیب یو بلتا دا ذات نان چه سب کو دیکی کی یو غنچا جا تو غنچی بھئی نا بلکل سم گھر بھئی سم جت بھئی نزی نزی غنچی بھئی وجنات واخرجنا به جنات نفعل بعض فنوراته وجنات اورائت بمنگا باغا قدرا من اعناب انقرنا والزيتون او زيتون درا والرمان والرمان او قناترا عبارت بعض وقت مضاف کریں و جنات من اعناب و شجر الزیتون و شجر الرمان باغات لرا دا انگورنا اوونی دا خون لرا اوونی دا انار لرا دامن خوبو باندر ایسی مشتبهان چې یو شانتی دی و غیر متشابه او ندی یو شانتی مشتبهان به اعتبار و غیر متشابه به اعتبار آخر یو لحاظ سره یو شانتی دی و لیکن یو لحاظ سره بل شانتی دی نقطه من كل لجوء ان يسترد او ننفق من كل لجوء غير يسترد نظم اكثر نظام مشتبها وغير متشابه دا حرف بردوية الزيتون والزيتون آمون رئیس ده زیتون در خونه در مشتبهن یوشان یوشان و غیر متشابهن او نه یوشان یوشان نه یوشان یوشان پسکی پپانو کی فہیعت کی پلون کی او غیر متشابہ فی الطعمی یو زیتون بھائی پانے دے یو شانتی نیو با یو شانتی دانے با یوم رہی یوم رہی رنگ بے یو شانتی شین کچھ خوری ہے ذائقہ با دیوی دانے یو شانتی دبلی دانے با بل شانتی او بیا در کشان تی ور رومان کن کئی ور رومان کذالی رومان کن در کشان تی انار مشتبهن و غیر متشابه و حیعت کی پر مدبار کی پر رنگ کی یو شان تی او پر ذائقی کی بل شان یو انار پر یو شان تی بیخون دی بل انار پر بیو دی بل شان پان دی دا چې انفرادي انفرادي حال واقع شي او یا دا مجموعی اعتبار پر دا حال واقع دی مشتبهن ورقهما وغیر متشابهن ثمرهما مشتبهن ورقهما یا اوراقهما یو شانتی دی پانی دا دی دو خونو او دا انار دو دکی پانی قریباً قریباً یو شانتی دی غیر متشابهن ثمرهما او میوه بالکل جدا جدا چرتا دا زیتون او چرتا کی انار میوه بالکل یو شانتی او دو دکو پانو تو گوری تو تقریباً تقریباً یو شانتی دی دا پا دی پاو که تشابو او پا دی زائقه که دا فرقو دا پا که چا چوله دی دا پا که اللہ چوله دی مشتبهن اشتباهی شبیو اشتباه دی اختیان دی او متشابی تشابا یا تشابا ہو تشابا ہن تفاول دے افتعاد او تفاول کو یو مانا رہے چلے چلے لیکن اگر یہ کہ اتوا او اتوا یا دو سجنہ برابر تساوا یا دوڑا برابر تسالی او اتوا پر یو مانا رہے لیکن کشان کے اشتوا او تشابا او دا تفنن نیکارا رسول مشتبهن وغیر مشتبهن کی بیرے رہے ام سیدہ متشابهن وغیر متشابهن کی بیرے ام سیدہ او دا تفنن کی عبارت نیکار باورا انظرو اگوریتاتو الى سمری میگی دہر یوتا الى سمری الى سمری کل واحد میگی دہر یوشیتا اذا اثمرا فا وقتی میوار او باسی وینعلی او اگوری تاسو کوک والد آغیتا اذا اثمرا اذا اخرج سمرا بود کلک میوار او کنی تی او میوار او باس مذکارتی و توقوری اوز کچنی یو شانتی او انظرو الى ینعلی الى نزدی او تاسو کیا اگوری کوک والد آغیتا ابتدائی حالت توقوری انتہائی حالت توقوری دا دا ابتدا او دا انتہا پہ اعتبار در پکی فرق سوک رہا ولی اللہ تعالیٰ اِنَّ فِي ذَلِكُمْ بِذَكَا فَدِكَاتِ لَآيَاتٍ خَامَخَا تَلَعِلْمِ لِقَوْمٍ دَفَالَ آخَلْقُ يُؤْمِنُونَ چِ ایمان لَرِ وَرْبَسِ زَجَرْ او شَكْوَا گردہ طول تصرفات اللہ تعالیٰ کی فبیان پہ وقوع پشترے اغیر جنات تا اللہ تعالیٰ سر شرکان کئی وَجَعَلُوا لِلَّهِ تَيْجُرْزُوا لِلِدَ اللَّهِ تَعَلَىٰ دَفَارَ شُرَكَ آ شَرِكَانُ لَرَا شریک سحیم تبیرشی پاتنر تبیرشی دا اللہ تعالیٰ دفارے سحیمان او دخلائی دفارے پاتنران نایتی اغسوکی الجنہ جنات الجنة دا بدل لدي شركاء دا مصافون في يهين لدي ورن مجلوب برابر وجعلوا لله دي كرسول دي دل ترى دفارا شركاء فاتنران الجنة جن جنات وخلقهم حالان كي پیدا کري اللہ تعالى دوی درا دا دا اللہ تعالى مخلوقات تي چه جائے کہ مخلوق دا خالق فاتنر او دا غم مصاریون بلدی خدا دا دی کمکلی دا وَقَرَضُوا لَهُ دَيْجُرْ قِرِدِي دَلَّا تَلَادَ فَارَ بَنِينَ زَامَنْ وَبَنَاتٍ اَوْلُنَا بِغَيْرِ عِلْمٍ بَغَيْرِ عِلَمْنَا چاول زامن جو کردی او چاول لونہ جو کردی یہودو او نصارا ول زامن جو کردی مشرکین ول لونہ جو کردی سُبْحَانَهُ فَاتِلَا دَلَا دَوْلَادْنَا وَتَعَالَى مُنَزَّهْ دَلَّا تَلَا عَمَّا دَآفَنَا يَكِفُونَ چِدَي بَيَانَي يجبون اي يقولون يا يبينون كده بيان ده طول غلط تجويزات ورقه الدلاله ده لا ترى اولاد بتجويزات بدیع السماوات ناشنا پیدا کونکے دا اسمان نوزے والارض او دزم کرے انا یکون لہو ولدن سرنگی تیدے جی بید دفارا اولاد ولم تکل لہو صاحبتن او نکتے دل تلا دفارا دیدی وخلق کل شیئن پیدا کرد اللہ تلا حریو سیزرا وہو بکل شیئن علیم دل تلا فاریو سیز عالم دے ورپسی ثمرہ تلائیو نتیجہ تلائیو تدرا سابقہ ٹھوڑ تلائیو حاصل دارے کہ ذالکم دا مذکور متصرف کرے اللہو اللہ تعالیٰ دے ربکم نرساسو لا الہ نشتر معبود اللہو تیواددنا خالق کل شیئن پیدا کون کے دار شیدے فاعبدوہ عبادت کوئیددو فاعبدوه وحده عبادت کوي دغه فقط دبل چانه خطر د عبادت مقصود دی د دې وجه نه کولای نه مطلب اپارو د مون معنا کوي ای وحدو توحید قبول دی وهو على كل شيء وكيل قال لا ترى بار يوسف محاسب له لا تدركه الابصار احاطه نشكول قال لا ترى سرگی وهو يدرك الابصار احاطه كل شيء دطور سرغو وهو اللطيف قال لا ترى بارك بين ده الخبير خبردار ده دا دا الله تعالی علم شو روان دی خالق کل شی ابي اور تصير لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير دا الله تعالی نه هیڅ څه نه پوهیږي ادراک احاطه لګلی شي احاطه په یو شی باندې لا تدركه الابصار لا تحيط به الابصار امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کے معنی کرے کہ حاضر ہی کو ہے اللہ تعالی باندې اتر گئے وہ هو يدرك الابصار او اللہ تعالی احاطہ کید ابصار ہو لو او حقیقت ہے کہ دا اللہ جل جلالہ دا ذات احاطہ دا ٹول دنیا دا ٹول انسانانو دا ٹول پریانو سر کی اغنی کی پورے دا اللہ دا ذات احاطہ یا معتزله و حضرات په دې آیت کریمه باندې استدلال کړی ځکه هغه انکار کوي د رؤیت د باری تعالی نه اذا الله جل جلاله رؤیت هغه ناممکن دی هم په دنیا کې هم په آخرت کې او موقف د آلهه حضراتو دا دی رویت باری تعالی ممکن سے دنیا دے او واقعی فی الاخرت دے او دے علم کلام تو کتابوں کے بھی تفصیلا بحث کی معتدلہ و حضرات کو قدی آیت کریمہ استدلال کر دے لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وہی آیت مطلق تھے بے ادراک نہ مراد رویت تھے اے لا تراہ الابصار وہو یرا الابصار سر کی دا اللہ تعالیٰ رویت نہیں کی کولے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی رویت کی اور مطلق تھے د دنیا د اخرت په اعتبار سره په څه تفصیل او تقسیم نشته. لا تدركه الابصار لا تراه الابصار نشری ده الله تعالی لسترگی نه دنیا کې نه په اخرت. نو تفصیلات او خو بیا د علم کرام په کتابونو کې ویل کېږي چې دا سره مناسب ځوابونه. نو لومړی جواب دا دی چې یو ادراک دی یو رؤیت دی. ادراک دا خاص دی دا رؤیت څه شی دی؟ په طریقې د احاطې باندې. نو د ادراک معنا هغه احاطه ده. نو معنا شوه لا تدرکه الابصار احاطه نه کی کولی د الله تعالی سترګې. وهو يدرك الابصار الله تعالی احاطه کوي د ټولو سترګو. نو په دې کې نفي د احاطې ده نفي د رؤیت نه ده. رؤیت په نورو نصوصو ثابت دی. په دې کې نفي د احاطې ده او د الله جل جلاله په ذات باندې هیڅوک احاطه نه شي کولی. دا آیت کریمہ دا اہل سنہ والجماعت دا موقف نا خلاف دا سرن ہے. فدے کے نفی دا ادراک دا نفی دا رویت کی دے دا اہل سنت موقف اگر اثبات تا ادراک نہ دے اثبات تا احاطی نہ دے اثبات تا رویت دے. وجوہ یوم اذن ناظرہ الى ربها ناظرہ دا اہل سنت رویت اگر منی آئی دا ادراک نہیں کائل اور فدے آیت کریمہ کے نفی دا ادراک دا دا اهل حضرات و خلاف نه شد سره. ادراک نه په دې دنیا کې څوک د الله تعالی د ذات کولی شي او نه په آخرت کې څوک د الله تعالی د ذات کولی شي. او نور تقریبا درې جوابونه هغه هلته علامه طبطاني شرکایت کې کړي دي. بیا هلته کې قتل پکار دي. تفصیلي اعتبار سره آسان جواب هغه ده چې رؤیت هغه عام دی او ادراک هغه خاص دی. ادراک کې خاطر پیدا شي لا تدركه الابصار احاطه نشکوله د الله تعالی سترګي. وهو يدرك الابصار او احاطه کوي الله تعالی د سترګو ټولو علما. وهو اللطيف الخبير د الله تعالی فارغ بین دی او خبردار. قد جاءكم بصائر سرا راغل تاسو ته بصائر دلائل من ربكم د جانب درستاسو نه. فمن ابصر فقد اعطى بصیرت حاصل کو فلنفسه دپارا دفائدی دزان فل. فمن ابصر فمن اعتبر اعطى عبرت حاصل کو. فدی ترالی کی سوچو کو غورو کو بھی قتل بتا. فمن ابصر فقد اعطى عبرت حاصل کو فلنفسه دپارا دفائدی دپل زان. ومن عميا او اعطو جنوشو رنشو ده دلالنا اي كي غور انو كو اي كي انو كتل نفع عليها فعليها وبالو نفس فدباني وبال فدك عن ده نقصان قتل. وما انا او زنیم علیکم فتاسو باندی بی حفیظ محافظ کہ پزور ما دکاسو تو گمراہی نہیں لائے تراولے بعض وجوہ دے انکار کی کرشی بھی دی ورپسی بلا وجہ دے انکار جلائی دے اپنا انکار ہو لکھے. وَكَذَلِكَ دَارَنْكِ نُصَلِّفُ الْآيَاتِ مُنْغَ بِيَا بِيَا بَيَانَهُ دَلَيْلُ لَرَى وَلِيَقُولُوا بِذَفَارَةِ قُوَائِدَيْ دا درستا تا تکلکنی دا ولی نبینه دی دفارا چی من بیان کدی لرا لقومی عالمون دفار دا آخر کو چی کوئیگی نو یا واو زاید کئی او یا واو عاطفہ دے نبیا وطا معصوفن علیہ راو باتی وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيَبْحَثَ بِهَا قَوْمٌ وَيَشْكَى بِهَا الْخَوْمُ بیاد یا دلائل او آیتون منگا بیانو جس دو خلق سے فائدہ واقلی اغیق خوش قسمت جی اغیق کامیان شی اور جس دو خلق انکار کو کیش اغیق بدبخت جی او اغیق ذریلے جی نیو دا کاروشی اول ولی یکولو لید پارتی او آئیدہ مشرکین درستا اے قرأتا کتب اہل کتاب تا خلو سلی دی کتابون دا اہل کتابو ندا کا دا اغین انتخاب کردے یو مضمون دے دا یو زین را غصرے بل مضمون دے دا بل زین را غصرے بل مضمون دے دا بل زین را غصرے دا خدا ته صادقې کتابونه یو ګایډ جوړ کړی دی چې دی دا وایي اعتراض وکړي په قرآن مجید باندې اول ولنبینه لقوم یعلمون دې دپاره چې موږ واضح کړو دې قرآن پاک لرا بیان کړو دې لرا لقوم د پاره د آخر کو یعلمون چې پوهېږي نو دا بعد خلق و دا پارا دا انکار وجہ ذکر کر جائے میرے گا کہ دا غیف ذہن کی داری کہ دا نبی کریم علیہ السلام دا صادق امتون کم کتابون دی دا قرآن دا غیر یو خلاصہ جوڑا کر جائے دانا بس اغیف دا خبر اثر رفتی تھی ورپسی دلیل وحی یو دلیل وحی الوان دا کرشو بین دلیل وحی مسئلہ دا توحید دا زما خود ساختہ ندا دا خود اللہ تعالیٰ دا طرف نا دا وحی پہ طور بانی مسئلہ دی اتبع تابداری کوا ما دا خبری اوحی الیکا چوہی کولشی تا دا مر ربکا دا جانبا دا رفتانا کیا غصہ دا لا الہ الا ہو نشتر معبود دیواد دنا و اعرض عن المشرکین او مقب الرواز مشرکانونا نمراتنا على جلاله او اعرض عن المشركين واعرض عن جلال المشركين بس تنخر وترمى لإصلاح ترى هذا كل خبر وتكوى او كان تسليما لغيري اسماء سائقين بهم لا مستبدل ما دانت الدعوات ورنوكي واعرض عن المشركين مشركان فربدين خبر مشركين دا مرسل دوائی نرے ذکر خدای پیغمبر را لگلے مشرکانتو چلی دن توحید مسئلہ بیان و اعرض عن المشرکین و اعرض عن جدال المشرکین ولو شاء الله او قدرتا غفل اللہ تعالی عدم شرک دل نما اشرکو دل بشر نو کرے وما جعلنا تا منگر دے برزول تعالی علیہم قدیبانی حفیظا محافظ وما انت علیہم او سنی قدیبانی دی وکیل داروغا کتبہ این ایتی مجبورے او ہدایت دے راولی ورپسی تربیت مسلمانان کا دعوت چلوئی حکیمانہ انداز سرا نہ طریقہ دعوت چلوئی حکیمانہ انداز سرا داد طریقے کرنا کہ الٹا فخر کو بال پل خدائی اغت رکن دے اور پل جیت اغت رکن دے اور پل قرآن اغت رکن دے حکیمانہ انداز کرا مسئلہ پر حق پہ آنے وہ طریقہ بڑی کم حکی آخر مسئلہ حقی وہ طریقہ غلط ہے کہ وہ خود خلق چند لے ولا تصب الذين تاتكنري مكوي اتا يدعونا كدري بري يدعونا يدعونهم نمرات نذري او خدایان بدای او خدایان تکنري مكوي ولا تصب الذين تاتكنري مكوي اتا يدعونا كدري بري من دون الله ما سوى الله تعالى كتاسو داغي آلهة تكنري كوي نصبو شي فيصب الله فزيبا كنتلوكي الله تعالى عدوا فزياتي سرا بغير من فجهالة سرا اغيبا دو ظلم او دو جهالت مظاهر وكي ساسو حق خدايتا بكنتلو ساسو بدا اغي معبودان باطلو تكنتلو كي نا اغيبا ساسو حق خدايتا بكنتلو لكا جوابی کار روئی بسے عدوا بغير علم نو طریقہ طریقہ با حکیمانہ اختیار ہوئی ورپسی بلا وجہ دے انکار جو خلق دا حق نا انکار ہوئی تھی نو اللہ تعالیٰ پا اثر تھی ہر یو امت تا دا غیر اغا عمل اغا دا خصی اجازت حکم دا بالکل ٹھیک ٹھاک تھے آپ کے 100% مطمئن ناغتا خپل عمل پر خودل گرانی ذکر کہ حق ترازین اول خوبا پا خلو آمال من اکراس را کی گنا تو دا طول عرض غلط کی اگر تا آغا غلط ہوئی نا آغا تا جب ہوئی نو دا دیو جنا حق سنرازی کذالکا کارنگی زینا لکل امت منگا فسکر دے ہر یو امت تا عملهم عمل دا ہوئی ثم الى ربهم مرجعهم يا جانب طرف دويتا واپس دويتا فينبئهم قد خبر بول في دويتا بما كانوا يعملون باس بادي كدهي تقول فقو دنیا کی وتداغی اور اعمال مزین دی اگر سے اگر شرکیہ کفریہ ہوئی اگر بدعا کھولی نہیں اگر خرافات کھولی نہیں فاہو تکستنی وزبی شکوہ او زجر دا اهل مکہ په کفر باندې ډېر پرداسې کړی دي حالانکه دوی په یو وخت کې قسمونه خوړل که چېرته موږ ته معجزه راغله او موږ ته څه دلیل راغی نو موږ به خامخا یقینا ایمان راوړو سوره سوره معجزات هم لیدل بیا هم ایمان نه راوړو وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ كَيْدَ سَمُنَكْرِدِي فَاللَّهَ تَرَابَانِي جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ فَفَقُوا بَقُوا كَسَمُنُ قُرُبَانِي لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ كَشَرْتَ رَاغْلَدَا كَيْتَ يَوْمُعْجِزَا لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قَامَخَا دَيْبَاتِ ایمان نَارِ فَاغِي بَانِي حرانکہ سوسو معجزات کو سرا رکھ ایمان نرائی خود دای او فرمایشی موجودی که بید نا خو برابری دی نا کلی یواز کلی بلا او که موجوده برانه نا ندوی با مخی سر اعتراض دو یه کسا پیغمبر بی موجوده بلی پیش کری و ولی فدی موجودی بانی خدای عزیزه دی نیشی پیش کولی دا اعتراضات که کولی نو قل او اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا انما الآیات بشکا معجزات کلی عند الله فنس اللہ تعالی دی عند الله لا عندي دا تو خدای پتہ تو روکی دی دا زما پا کانٹرول کیا بولی دی کہ زد کما معجزہ او والا بس غلط تو پیش کر اور پتی خطاب دے مومنان زکا دے مومنان بات پزین کے کلے کہا دا خبر رہا ایدا سر کولی جی کما معجزہ گواڑی واللہ تعالی کاتے رزاد تے اور پیشتی کے وطا اولی خیلی وطا کرنا کہ ایمان نہ ہو نہ اللہ تعالیٰ مومنان تو اس سے پتا تھا کدک کا مطلوب و معجزہ دی اوی نی اوم یم ایمان نراڑی دا خود ہی اسی پانی لکھے وما یفرقم او چشی خبر کریے تاسو اے مومنانو انہا پیشکا دا مطلوب و معجزہ چلا اذا جا اتبا وقت چراشی لا یؤمنون دی ایمان نراڑی سب تو دی پتا چھے دا خدای اسی دبانی پر طور باندې وایي ورپسې وجه دا علت دی چې دی ایمان بالکل نه راړي. ولې؟ الله تعالی وایي د فهم صلاحیت مې دی اغوستلې، د لیدو صلاحیت مې دی اغوستلې. دا مقتومین بالکفر دي. ونقلب افئدتهم منگ الورا الو زرنا ددوی دهاتنا وابصارهم اوستر کددوی کما لم یؤمنو به اول مره لکه څرنګیې چې دی ایمان نه دی راوړی په دې حق باندې اول مره په اول ځل باندې کما لم یؤمنو به اول مره عنادا په اول وهلت کې دی عناد اختیار کړو نماز نه توفیق ده حق تل کو کول سی ولا ده ټول اړو مراوند ده حقنا اوس ولا ده سرګي اړو مراوند ده حقنا خو ده توفیق کلا دې دی او یا ده کما کا ده تعالی یو بدوي دغه تشبیه شته تعالی یو بدوي ونقلب افئدتهم او منغا علو رارو غنو دوی درا و ابصارهم او سترګو دوی درا کما لم یؤمنو به لما لم یؤمنو به تاریخ کې زکا چې د ایمان نه راوړل کیږي په دې حق باندې اول مره په اول ځل دې اول چانس نه کړې او دې د ایمان چانس نه کړې. ونظرهم فی طغیانهم او منگا پریتو دوی لرا پسر کشای دوی کی یا بہون مترددہ ندی گمراہ نے کئی وتی دی جنا کر دی دے لو منائے رو جڑا کنا اگر کتاب ہو تو مجھے دار پوچھا رہے تھا نا کہ سبحان اللہ انشاء اللہ کے سبا کیا وہ بڑی کو رکھو مجھے نہ مجھے نہ کو اتم رمضان دے کو خلق دی پی مدد سحر میں مدد وقت تک ہوئے کدا کو مو تک آ جائے ورنہ کہ قرآن کو مو تک ہو گئی پر وہ بجو پر ایک کافی پتہ جیون بہت بڑی میں کہتے بڑی گھنٹے کو پی لیں یا سبق کر ان کا لاتا تو ان کے زیادہ سار کے دوران وہ یوں کہ فاطمہ نے بھی اور کیا اور بھی کو گئی خدا یہ بار خپل کو تک آ جا برابر بعض منظر سے جو ہوا تو پار گئے نہیں دعا ہوا تو اسے کیا کرا جا رہا ہے حاجات کو بھی یاد کرا دو تو مان کا مکنی سے حضرت مولانا فریب اللہ سے ہاں وفات سے دعا کا تم دعا ہو کے کیا کرا جا رہی مغفرت نہیں زمان کا دیوبان کا کابر ہو سر وہی دوری پوری آئی تو اتنا دادو مولانا سے زدری سے رحمہ اللہ وغیرہ حضرات ہوں گے دل سکتی ہے اور یہ فرمات کی طرح یہ کہ وہ Gracias.